Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Bu hafta Gezi'nin birinci yılı olduğu için Gezi özel programı hazırladık. Size müzikli bir program sunacağız. Parçaların playlistini rakonaktr.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. İyi dinlemeler. Do you ever think what we could have had? There ain't VA tomorrow. Warfare. tell ya. This is a place to be. All I want is rock. We'll be right back. Yeah. Yeah. What you reap is what you sow!